wanneer de avond weer gaat dalen. De paardjes fluisterend lopen dwalen. Wordt op geen kus zo wis gebleken. En op geen leugentje gekeken. Als het een maandje stil lag, dan houdt de amor de wacht. Bespiedt de paardjes die aan het vrijen gaan. En ziet hun hart dan voor een schietschijf aan. De eerste pijl van die snaak is altijd raak. Je bent erbij na de eerste zoen. Daar is niks aan te doen. Hij zweert haar schat, meen jou de eerste. Ze zegt hem stil, je bent de eerste. Want de andere tien, dat zal je weten. Die heeft zij in de haast vergeten. Als het een maandje stil lag, wordt aan trouwen gedacht. Ze legt haar vetpomade hoofdje teer. Dan op zijn pas gewassen frontje neer. Elke afstand verdwijnt. Als de maandje schijnt. Je bent erbij voor de eerste zoen. Daar is niets aan te doen. Daar is niets aan te doen.